واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قرآن کریم ډیر برکات دی او لومبه برکات یې پاکواله صفائی چې الله رب العزت ذکر کوي چې زه د چا په حق کې اراده وکم چې هغه لپاره پاکوما دا غسینه کولاو کما قرآن ته اسلام ته توحید ته او غلا رڼا واچوم په زړه کې پاکوالی حاصل شي. انما یرید الله لیوزمان کوم رجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. بیشک الله دغه اراده کوي چستاسو نه هر قسم پلیتی او عیبونه او مصیبتونه هغه د زیارې او د هیبت کارونه ټول لري کی او ستاسو صفائی حاصل کی. الله چړمبیه صفائی د زړه ده چلانا ولعزت کلم تشان ذکر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نداوی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. الله ډیر لو احسان کړی په مؤمنان باندې هغه د چراله غلې په دې کې عظیم شان رسول او کمال د دې چې د دې جنس نه دی دیوم بندیان دی اغاوم بنده دی طول اخلاق و عادات و اغید بندیان دی دا دا کمال خبره دا چی دی سر یوز ناس تو دی سر یوز جون تیری دی سر یوز کار کئی دی سر یوز جہاد کئی عبادت کئی منزون کئی من انفسهم او کار یس دی یتلو علیم آیاتی و یزکیهم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. اغدا کار کی چه آیاتون لولی آیاتون بیانی او اغی سرسر دخلق تزکیه حاصلی تزکیه قلبی ذرن و لپاکی چه والدغ تدیر ضرورتو چه ذرن پاک شی قدف لحمن تزکا. اللہ وی کامیاب خواغ سوک شو چی پاک شو زلی پاک شو زکا ظاہری دمرا نجاسات و خیری و داسدونا و کچری نشتا لکا سمرا چی پدرونو کی دی کاغا دا خلق پدرونو کی دا جہل دے او کو یو بل سره عداوت ته بنیتې دي او دشمنې دي بغضونه او حسدونه دي دغه سې سپکې د شرک او کفر کارونه دي نو زړه ټول ګنده کړې ده کنه قرآن کریم ویلو چې کله جنتیان جنت ته داخليږي اللہ رب العزت پہ آغاز ہے کہ اس ماسٹم کی اپریشن بولکی صفائی بولکی عراب کی مویلی ونزعنا ما فی صدور من غل تجری من تحتهم الانہار اوبابا سمونگا چیزی پزرنو کی دی سخیر من غل خیری توئی کا نا زمونگا استاسو ذهن کی دارات لجی سما ملیون تی خریبای بس لکا یو بندل چی پتندی پا مخ کپڑا راکا گی بیاو گورنو خړه شوی کنه دا سی خیره وینو جدید زړونه وراو باسي ګوره جنت ته نږدې شوی دی دروازه کې ولاړ دی خلا داخل شوی نه دی دا دی والله رب العزت دې زړونو صفائی کوي چه اس قسم لزبا کے پاس نشخا نسوال داو چه اغا سیدی درنو کلا اغا خیر اشتا دے یو بلتا بنیتا اشتا دے نزید دے نورو منزلونو نسنگ لارو جنت دروازی تا چرسی خمخ کڑیر بارډری دی هر بارډر کې وا د دې تپوس کیږي او د دې تلاشی وکي کنه یو میزان دی د یو بارډر دی یو د عمل نامو تقسیم دی بل بارډر دی او بل پولیس ورات دی په دې ټولو باندې پوری واته بیا هم له اخیره نه دی لرشوي دا څنګه اخیره دی نوی چې نه داغه دی چې د دې په اختیار کې نه دی نو کله چې یو ګناه او یو عیب او یو غلطي او خدای ز بنده په اختیار کې نه نو دې پاغي نه دی نیولې اوس هم دې زړونو ته داسې خبرې راځي چې بنده پاغي ډیر خپای او هغه کې به مراتب چې نبی صلی الله علیه وسلم ته اوسره کې نه ام دقا فریاد و تشورو کن چه زمان دیزلو که داس خبر رازی چه زمان چه دین اخو مرک خده چه با دیزمو که ننواته ولی اصنگ خبری اگه داسی چه دا اللہ پا حق کیومی شیطان نکن خبر را تکی چه دا خدا کم ده دیو ده کل پیدا شوی دیو دا خبر را دغه سید قرآن په حق کې د پیغمبر په حق کې د قیامت په حق کې نو زه خو دې نه رتنګې ما اواز مې نکېږي اختیار مې نشته لري چې دا منی کما نشم منی کولې نبی علیہ السلام ورته تسلی ورکړه چې ښا دا څه خبر استاد له تر اغلی دي هغه بیا نبی علیہ السلام ایداخ کار ایمان دے ولیخ کار ایمان دے زکا چطا پا دے خبرو باندے بد گنی ادومر بد گنی چطا وی چی دینا را لمرک خدے دا دے ایمان تقاضا دا دا چی دے کم بندہ پزل کی ایمان کامل و مکملی نا پا دے خبرو باندے بد گنی اچھا اچھا دل کی ایمان نہیں نا پا دی خوشحالی گی پا دی باندی پخر کئی او پا خپل سکے چی بیا نور تا تعلیم و تدریس کئی نا خدا غزر کی ایمان نشتا کنخا او چی تا بد گنی نزاستا دا ایمان تقاضا دا نشکر و بازا صدو مبارک لائقی چستا زلط دا دی خبر رازی خان ابی او توجہ ام بیان کرا دا اولی راضی زکا چی شیطان نور وس اونشو پتا باندی چستان ایمان واخلی چستان آخیزہ واخلی تا باندی شرکو کی پا دی اوس بر نشو نو دا خبری اتولی تراولی چی زکا نور سنی نو دا خوب اتوائم کنخا نو دا خبری چی پا دی بندہ ندی نیولی نو نو هغه د جنت دروازې سره با الله رب العزت دې زړونه پاک کړي ها خیره به تر اوباسي نه به څومره خیرې نو مفسرین وایي وی د جنت مخې ته به ډیرانو نه جمع شي لوی لوی ډیرانو به جمع شي چې دې زړونه اخر راوباسي خانو دا خو هغه خیره او چې به اختیار او اوس معمولی غونته وو نو چې بیا دې دنیا کې او زړونه ډکی تر خلې پورې نو چې ابل اسی ښا نل تک خو الله پاکیتو کې صفائی به او کی کنه و دل تب سوک کئی چیز ازرون نڈک دی زہر قسم خیرینا او دا عیبوننا او دا گناہوننا او اصر رک دی دید پارا اللہ قرآن نازل کرے دے چیز جا پا حق کہ اللہ ارادو کی انو قرآن تیراولی او کیے نہیں او قرآن پر ذکی باس دا غزل پاک شی د شرک نوم پاک شي د ګنا نوم پاک شي یو بل سره د بنیت او بغض او حسد نوم پاک شي بس د قران سره صفائی کیږي لیوز وان کومر رجسا اهل البیت الله وي الله دې د پاره تاسو ته قران نازل کو چې تاسو نریجس لري کی نجاست لري کی غل غش لري کی او یطهرکم تطهیرا اتاسو پاک ساکی خواه دا قرآن علمبه صفت داده علمبه عملی داده چه ده صفائی کئی خواه ناول صفائی دا باطن کئی داولی دا باطن کئی زکا اللہ رب العزت ویلیو چه یهودیانوی چه مونگا دا خبر دکن منو چته باندې جبريل وحي راوړي او زمون دښمن دي موږ دغه خبره نه منو د سره زمون دښمن راځي نو موږ سره کې ناستې شو چې اوسې کې د چا دښمن ناستې نو هل تطلیشي انا سوچ وي دې نه دې پاسې درې ناستې ده نه سمخه الله رب العزت جواب وکړ چې جبريل تاسو ګناه دې فإنه نزله على قلبك جبريل خدا سے کار کئی چې ټول دنیا ته خیر رسی پاغه سره ولي دې نازلې دې قران لرا ستا په زړه باندې ګور على قلبك وي ها ستا په زړه باندې مطلب دا چې د قران لومبه زې چې دنیا ته راغی نو هغه زړه دې انسان بس ذکر ظلم نہ زیاد مبارک زیب النشتا پاک زیب النشتا په ظلم باندې نازل کې چې اول ظلم صفایو کی او ظلم نه د نور خیر میری وباسي کنه خالق نو ول صفای د قران د ظلم نو ده بیا اور پسې د ظاهر ده چې د انسان ظاهری اعمال پاک شي د ګناهونو نه د انسان بدن پاک شي تر قسم نجاساتو نه د انسان اخلاق پاک شي د ناکار اخلاقو نه بد اخلاقو نه د انسان معاشره پاک شي چې ژوند تیری هغه ژوند به ډیر د سکونی هغه ژوند به ډیر صفائی په دې دنیا کې معاشره دې ته وي دغه سی صفائی کی د معاملاتو چې د مسلمان معاملات ډیر صفائی هغه کې به حرام نه وي هغه کې به شکونه او شبهات نه وي الله به ډیر صفارزق ورکی د حلال ښه نو دا ټول برکات د قران دی چې د انسان ظاهری او باطنی صفائی کوي ظاهری او باطنی کله چې دا صفائی راځي په یو کور کې نظارو رو بیا خوريږي خوريږي نو پټول ملک کې راشي پټول علاقه کې راشي ځکه الله رب العزت ویلو چې دعوت شروع کوي او تبلیغ شروع کوي نوالی د خپل کور نه شروع کړي د خپل خلق نه شروع کړي ول حق د دې دی نبی علیہ السلام تم ویوان ذی راشیرتک الاقربین تو اول دا خپل قام قبیله او یرا ودا قریشو دا بنی هاشم او بنی عبد المطلب او بنی عبد مناف دا لومبیو یرا ودا استاقم قام قبیله دا چې دې تاسو سره مرګري شي نور ورو به الله کار اسانی کنا. دا مسله په مخ کې باندې دي. نو الحق د خپل خلق دی، د نږدې خلق دی، د مقامي خلق دی. نو بیا ورو ورو به الله زارنا خوري په دنیا کې فری به کنه. یو برکت صفائی پاکواله باطنی او ظاهری دا اذم صفت الا بذكر الله تطمئن القلوب. د قران برکت دا دي چې سره زړونو کې اطمینان، سکون، استقامت حاصلی. د قران مسله او د قران عقیده او د قران رڼا او نور چې د چا په زړه کې پروت دي کنه، چې هغه تا ګورنو پوه بشي چې اوسله ډیره مضبوطه ده، استقامت پکې زیات ده، پریشانی او ارختای په ناراضي ده. ډیر د کمال صفات ده. ها ولی ځکه دا هغه عقیده پیدا شي په الله باندې چې د الله په ډیرو صفاتونو د کمال کې یو صفت د کمال دار دی چې هغه څه کوي نو هغه کیږي، چې الله یو کار کوي نو هغه کیږي، هغه پار څه باندې قادر دی. بغیر د هغه د ارادې نه، بغیر د هغه د حکم نه، بغیر د هغه د اجازت نه هیڅ شی په دنیا کې نه کیږي. نچا باندې مرګ راځي بغیر د یوې اجازت نه، او نسوک پیدا کیږي بغیر د هغه اجازت نه، نسوک بیماری کی بغیر د هغه حکم نه، نسوک صحیح کیږي، نسوک مالدار کیږي بغیر د الله د فیصله نه، او نسوک غریب کیږي. ټول چې څه کیږي د الله په فیصله باندې کیږي. ان الله يفعل ما يشاء الله چو و ما تشاؤون إلا يشاء الله. تاسو الله وی سنشه کوله، تاسو نشه کوله، هغه سکیږي چې الله خو خشینو هغه کیږي. نو ولي یریږي، ولي یریږي تاسو؟ الله یار څه خدما په لاس کې دی. نو صلی مضبوطه ساته، او صلی مضبوطه ساته. دیو جن قرآن چې کله صحابه کرام الله د جهاد ټریننګ ورکاو سورہ بقرہ کی ندو خبری و تاوکڑی چه ده مرگ نمی آرے گئے او ده خپل کموالی نمی آرے گئے چه منگا ذکا جہاد نشو کولی چه اگئے که مرگ دے منگا ذکا جہاد نشو کولی چه منگا کم یو 313 یو او پل طول دنیا دا اللہ رب العزت و تیو واقعہ دا بنی اسرائیل پیش کلا چی او وقت کی دغا سی بنی اسرائیل کی او پیغمبر اغیت اعلانو کو دا جہاد حزقیل علیہ السلام جا اغیت جہاد نم واری دو نو خرجو من دیارہم کلے پری خودو بل پل لار خوا و چې څنګه تلاله نو هغه مرګ الته وګوره ادي ور پسې دې دې نه لاړ فقال لهم الله موتو. الله ته وی چې مړ شه ستړي شوې دماو کې نو مړ شو. ها بیا وی پیغمبر الله ته فریاد وکړه، زاری وکړه چې الله اهو خلق با زمانو مخلی جدا دو سر سچلو که ها دو سر با ویرسو نو چطولی ملکلو دو سر سچلو که سم ماحیا هم بیا دیر مدپسیه بیا جوان دیکلو هم پسیرین وی چه ده مرگ آغا نخی نشانی پکیوی رنگو نیدیلو جامی بیخیر نیدی دیر دردر دا ته الله خو چې ګور بیا د مرګ نه نه تخته دی. خپل رنگونو ته ګوره، وخت په وخت شیشه کې ها، دې خپل جامو ته ګوره ها، دا ته د مرګ نه تخته دی. نو ځکه چې بیا نه تخته ګوره الله یې ګوره چې څوک د مرګ نه تختی نو اکسیډنټ و سره کوي مخې له ولدي د مرګ نه مېاريږي اته دینو مېاريږي چې مونږ کم یو ځکه ته وی چې کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن الله ډیر زله داسې شوی دی بیان خو نه شوی خو الله رب العزت وی چې ډیر واقعات داسې شوی دی یوازې د بدر واقعانه یوازې توالوت جهاد نه بلکې ډیر چې لګه ډله بوا 313 بو او غلبت فیتن کثیرتن باذن الله از ټولی دنیا نه وار خطا کړو او باغی غلبه کړیو وګور دا دوه خبرې وتاو کړولې چې مرګ د الله په اختیار کې دی فتح او غلبه د الله په اختیار کې ده نو تاسو د مخلوق نه څه لريږئ ها نو د قران دویم برکت ته دی چې دا مونږ زده کوو زمونږ زړه تراشي کنا مونږ به بیا د دې دنیا د خبرونو او د دې میډیا نه دین باندې اړیږو چې دغه راغې دا مرض راغې او باراله داراله نه نه که خلق یریږي نو یریږي با ولیکن موحد باندې به یرا نه ای ځکه دا عقیده ده چې هیڅ نشته ده دا چې په لاس کې نه دی دا خدای په اختیار کې دی ښا چې کوم دی کې او با ګډه ده او مرګونه شروع دي خپوچت سطح باندې نو هغه کې بډیر خلک چې هغه به خبر نشي هغه ته باندې پتاو نه لګي ولي چې الله ساتي تاسو هغه ته څوک سن شي ویلې ښا نو هغه دې ته وي چې بغیر د الله نه وځبل چې په خبره یقین نه کوي بل څوک به قادر او متصرف نه غني چې الله متصرف دی دبل چې نه به یره نه کوي خوف نه کوي دا به د عقیده چې الله غواړي نه دې زو تصمل ما تړې پرانه زما بس رضایم بالکل چې الله غواړي چې الله نه غواړي نو یو بانا که دوه سو باغان راشي خو مونږ د زغې نه یریږو دا نه څه چاوي مونږ بچری د زغې یری د وجه نه داسې کارو نه کو چې هغه د شریعت نه خلاف اخلاق لګیا دی اگر کارونه کوي چې هغه د شریعت نه خلافي نه په عبادت سره کار شته نه مانځ ته سره توجه شته نه نور اوبس لګیا دي دا قران الله سره نازل کړي دی ته خو دې پر نازل کړي چې عالم ان الله على كل شيء قدير فعلم ان الله عزيز حكيم پیغمبرانو ته وي چ پوښه چې الله پار سبحان قادر پوښه چې الله غالب او حکمت والا دی ښا نو مرکز هم د دې لپاره جوړ کړي چې دې کې د تربيت کیږي د داسې ماشومانو لکه زاهد چې نن ختم وکړ د تربيت چې په قران سره وشي کنه ان شاء الله چې تر مرګ پورې به خدای په خپل حفاظت کې ساتي همونگو لهم مبارک ورکو دلهم او د ټول خاندان لهم چې تاسو له الله دې ډیر لوی اجر درکې چې په دې دور کې چې د فتنو او فسادونو او شرونو دور دی په اولاد تاسو وقف کو قران ته عمره واست تر دې چې ناظر سکه چې په ترجمه باندې اخلاص کو دا ډیر لوی سعادت ته کړه دا لوی سعادت په دنیا کې نشته د دې نتیجه او سمروم دقې ښا چې بنده جوړ شي او بنده پوه شي هغه باندې بالکل دایره نشي کېدای چې دی بیا گمراه شي او کارونه ټول د الله دی او تاریخ په دې باندې گواه دی چې الله د چا اصلاح په قران سره کړی دا هغه بیا تر مرګ پورې نه دی غلط شوی نه دی بې لارې شوی الله په صراط مستقیم باندې دائم او قائم ساتي ښا هغه اصل تربیه تم زارې پیغمبر چې کار شروع کو خاص کر مدینه منوره کې نغم داو چې بس قران یې کورونو تننه استا درسونه شروع کړل صحابه کرامو ته دغه په قران باندې شغل او مصروفیت شروع شو دا غیو مسلاو شو او چې بیا وکم پلت له نو د قومونو اصلاح به کولا قومونو ته هدایت کاو قومونو ته دعوت ورکاو دا دین اسلام په دې خور شوی دی ها ان الدین عند الله الاسلام اصل دین الله ته غره دین هغه اسلام دی اسلام توحید توي چې ستا عقیده پیدا شي چې الله واحد لا شریک دی الله په خپل ټول صفاتونو او قدرتونو کې یو دی الله سره هیڅ څوک شریک نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې غیب دان الله دی قادر الله دی متصرف الله دی پیدا کوونکی الله دی مرګ راوستونکی الله دی خیر او شر د الله په لاس کې دی بس دا سبق دی په قران کې دا تعلیم دی په قران کې ها نو که یو ځای کې د قرآن تعلیم کیږي کیږي خو هغه جزان د دین نه خبر لکه په خواجه وکېدو هغې اړو د دین په پته نه پوهېږي بس اسې لګیا دي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب دا ولنه تر اخره پورې اخلاص کی او پوه نه شي چې د قرآن نه مونږ ته څه پیدا حاصل شو زمونږ کومه اصلاح شو مونږ د کوم کفر او شرک او بدعت او رسم او رواج نه بچو نو قرآن ویل نه دی هغه ویل او نه ویل برابر دی ښا انذرتهم ام لم تنذرهم قرآن وی ښا دا الله رب العزت دی جماعت لا اشاعت التوحید و سنت لا دا خصوصیت ورکړی دی چې دې قرآن تعلیم کوي نو د دې لپاره کوي چې یو ماشوم صحیح تربیت حاصل شي چې اول هغه خپل رب پیژنې بیا خپل مور او پلار پیژنې بیا خپل خپلوان پیژنې چې څومره حقداران دي هغه ټول پیژنې دا هغه ژوند صحیح شي دا هغه زړه ته سکون حاصل شي دا هغه معاشره صحیح شي دا معاملات صحیح شي اچ هر کار کې نمخ کې تپوس کوي شیر دا کار صحیح دی دا جائز دی دا غم و سره پیدا شي ها او اصل شی هم دغه غمو چې بنده سره غم د آخرت پیدا شي غم د آخرت په قران سره پیدا کیږي چې وبال اخرتهم یوقنون چې لای مؤمنان هغه ځای اخري صفت داري چې په قیامت باندې یقین کوي چې قیامت شته دی ټول احوال یې حق دي او الله فیصله کوي والامر یوم اذن لله بل څوک هلته فیصله نشي کولی بغیر د الله نه ډېر اسانه فیصله به کوي چې وهو سریع الحساب حدیث کې راځي چې څوک غرمه کیږي ادولس بجې کیږي بس محشر به خوشې بیا حساب کتاب بشوی هر څوک بخپل خپل ځای ته رسیدلی نو قرآن منتدا عقیدی تعلیم راکی چې عقیده په الله باندې وساته چې الله واحد لا شریک دی پیغمبران د الله پاک بندیانو معصوم دا غی نه ګناونه نه دي شوی نه لوی نه واړو ملائک د الله مخلوق ته د نور نه پیدا دي معصوم دی گناتی ننکی گی قیامت حق دی قرآن حق دی اسمانی کتابون حق دی دا بزرک راولو کنا دا اصل عقیده دا دا اسلام خوا بس چی دا عقیده راشی نو کابل عمل توخ ونو ٹک دا کنو نو پا دیبا اللہ منگا جنت تبو دی چل رب العزتوی والذین آمنوا وعملوا صالحاتی یهدیهم ربهم بی ایمانهم ایمان پو جبانده بیبودی خواه تا زمان ده جنت تپاره یو اصل لارده او سبب ده خواه اللہ رب العزت توفیق راکی چه قرآن زدکو ویورو اده قرآن اغاصل مقصد زمان زلو تراشی رنا راشی چه باقی سر زمان ظاهری و باطنی پاکوال حاصل شی هغه سره زم د دنیا ټول جون د شرک او کفر نه او عزت او رسم او رواج نه او د حرام نه بچخه. الله دې هر چاله توفیق ورکي چې بخپلوم او په خپل اولاد باندې قران په دې طریقه باندې وای پنازرا او بیا په ترجمه چوی زکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه چغی سره تزکیه حاصلی ښه دا تربیت بل ځای نشته دا اشاعت التوحید په مرکزونو کې ملاویږي ګوره ښه کني لار شه تجربه وکه هیڅ نشته دغه سي خاموشي ده الله دې داسې مرکزونه آباد ساتي الله دې په مشرانو باندې رحمتونه ووري او الله زمونږ د قران درسونه همیشه د پاره تر قیامت پورې آباد او قائم او دائم ساتي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.